تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا, برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنایا ہے آسمانوں میں راستوں کو. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, اور اس نے آسمانوں میں رکھا ہے سورج کو اور روشنی والے چاند کو. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفا, اور اللہ وہ ہے جو رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا, یہ اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ارادہ کرنا چاہے نصیحت حاصل کرنے کا راتوں کے بدلنے بدلنے میں, او اراد شکورا, اور یا ارادہ کرنا چاہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, اور اللہ کے نیک بندے وہ جو چلتے ہیں زمین پر وقار کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب ان نیک لوگوں کا واسطہ پڑ جاتا ہے جاہلوں کے ساتھ تو سلامتی کی بات کہتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, اور یہ نیک لوگ اپنے رب کے سامنے رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ سجدے اور قیام کر رہے ہوتے ہیں. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ, اور یہ نیک لوگ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. بلا شبہ جہنم کا عذاب, کان غراما, یہ تو چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما, بلا شبہ جہنم یہ بری جگہ اور بری آرام گاہ ہے. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کو بنایا, پھر اس کے بعد کما ہو شانہ جلوہ افروز ہوئے عرش پر, فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا, کہ آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے جو اللہ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں. مراد اس سے قرآن اور حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن اور حدیث جاننے والے ہیں, کہ اللہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے, جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا نا وما قدر اللہ حق قدرہ, لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اس کے پہچاننے کا حق تھا. پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے اور اس نے جو احکام دیے ہیں ان کو بجا لانا ہے, منیانوں سے بچنا ہے. آج کے سبق میں بھی اللہ پاک کی قدرت بیان کی جا رہی ہے. فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں میں برجوں کو بنایا. برجوں کی ایک تفسیر یہ ہے جس کو والسماء ذات البروج والیوم الموعود میں بیان کیا ہے, کہ بروج یہاں پر یہ مختلف ستارے مراد ہیں جو بڑے بڑے ستارے آسمان کے اوپر ہیں کہ آسمانوں میں اللہ نے یہ رکھے. بروج سے دوسری تفسیر یہ ہے کہ آسمانوں پر مختلف طرح کے پہرے داروں کے قلعے بنائے گئے ہیں اور ان قلعوں میں فرشتے پہرہ دیتے ہیں. جیسے بندہ رات کو دیکھتا ہے کہ گرمیوں میں باہر سو رہا ہو نا, تو آسمان کی طرف اچانک ایک ستارہ سا یوں جاتا ہے, یوں تیزی سے یوں جاتا ہے, جس کو دوسرے مقام پہ شہاب ثاقب فرمایا ہے. یہ وہ ستارے اور وہ فرشتے ہیں کہ جو ان شیاطین کے پیچھے حملہ کرتے ہیں جو وہاں خبریں لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ये शयातीन ऊपर जाके कुछ न कुछ खबरें कोई आधी सुनी आधी नहीं कुछ अपनी तरफ से बना ली तो नीचे काहिनों को आकर बताते थे। फिर काहिन लोगों को बताते थे यहाँ बारिश होने वाली है, यूँ फरना होने वाला है। कुछ कभी हो भी जाता, कभी न भी होता। कोई उनकी तुक ठीक लग जाए, कोई काम हो गया तो मार्केट बन गई, मशहूरी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद ऊपर इन शयातीन के जाने को बंद कर दिया गया। जब शयातीन के जाने को, जिन्नों के जाने को बंद कर दिया गया, तो फिर वो जिन जो है दुनिया में फिरने लग गए। ये क्या नया वाकया सामने आ गया है कि हमें ऊपर नहीं जाने दिया जाता, ये जिन फिरते रहे कि जिन्नों की मुलाकात नसीबैन के ये जिन थे जो मक्का मुकर्रमा की वादी में रात के टाइम हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में तिलावत कर रहे थे। इन जिन्हों ने सुन ली बात तो ये कहने लगे, हम समझ गए कि नबी आखिरुज़्ज़मां का ज़ुहूर हो गया, जिसकी वजह से हमें आसमानों की तरफ अब नहीं जाने दिया जाता। इसको कुरान मजीद ने सूरह जिन में भी बयान किया है और 26वें पारे में भी बयान किया, इन्ना समेना कुरआनन अजबन यहदी इला रुश्द फआमन्ना बी वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। वो जिन जैसे तिलावत सुनते हैं कहने लगे कि हमने तो अजीम कलाम आज सुनी है, पूरी उसमें तफसील है कि जैसे मूसा अलैहि सलाम की कलाम थी, जैसे फलां पैगंबर की कलाम थी, हमने वो कलाम सुनी है, हम इस पर ईमान लाते हैं, ये तो अच्छी हदायत की तरफ रहनुमाई करने वाले। ये जिन्नों की जमात आपसे मुलाकात की, मुसलमान हो गई और फिर वापस अपनी जगहों में गए, उधर जाके तबलीग की, या कौमना इन्ना समेना किताबन यहदी इला रुश्द फआमन्ना बी, ऐ लोगो हमने तो आज ऐसी किताब सुनी जो हदायत की तरफ रहनुमाई करने वाली किताब है, हम तो ईमान ला चुके हैं, तुम भी ईमान लाओ। तो ये बात कर रहा हूँ बुरूज के आसमानों पर मुख्तलिफ तले हैं, पहरेदारों के कमरे बने हुए हैं जिसमें फरिश्ते हैं और पहरा देते हैं कि कोई ऊपर न जाए। जैसे पहले जाते थे शयातीन, अब नहीं जा सकते हैं। ये दूसरी तफसीर है, तबारक अल्लज़ी जअला फिस समाए बुरूजन। तीसरी तफसीर बाज़ असहाब हयात वालों ने, जिनका मिजाज इस तरफ है, उन्होंने इसकी तफसीर ये लिखी है कि इससे मुराद सूरज के और चांद के चलने के रास्ते हैं। सूरज और चांद के चलने के रास्ते हैं और हर रोज़ सूरज का अलग रास्ता है जिससे वो चलता है और फिर ये 307 दिनों में ये अपना वो पूरा करता है निज़ाम, फिर दोबारा उसी तरतीब पर ये चलना शुरू करता है जिसको सूरह यासीन में बयान फरमाया, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिल्लाहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये सूरज चलता रहता है अपने उस तरतीब के ऊपर जैसे इसको हुक्म है, वल्कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल्हुर्जूनिल क़दीम, और चांद भी अपनी मंजिलें तय करता है यहाँ तक कि बिल्कुल फिर दात्री की तरह हो जाता है। तबारकल्लज़ी जअला फिस्समाए बुरूजन से पहली बात, बुरूज से सितारे मुराद हैं या बुरूज से पहरेदारों के कले मुराद हैं या बुरूज से सूरज के रास्ते मुराद हैं। वजअला फीहा सिराजं व कमरं मुनीरा, अल्लाह पाक ने आसमानों में सूरज भी रखा और रोशनी वाला चांद भी। वहुवा अल्लज़ी जअला अल-लैल वन-नहार खिल्फा, और अल्लाह वो है यानी वो कादिर है कि जो रात और दिन को छोटा बड़ा करता रहता है। रात और दिन का छोटा बड़ा जो है ये हर बंदे को समझ आ सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी तालीम की ज़रूरत नहीं है। तो इस निज़ाम के तब्दीली में अल्लाह ताला की कुदरत समझ आ जाती है, कोई और नहीं कर सकता। दिन को कभी बड़ा, कभी रात को छोटा, कभी रात को बड़ा, दिन को छोटा, ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, इससे अल्लाह का समझ में आता है। वहुवा अल्लज़ी जअला अल-लैल वन-नहार खिल्फतन लिमन अरादा है, किसने सिखलाया मौसमों को सूए इनकलाब, किसने भर दी मोतियों से होशे गंदम की जेब, किसने सिखलाया मौसमों को हुए इनकलाब, कौन बदलता है मौसमों को, ये अल्लाह के कब्जे में। आगे खुद कुरान ने कहा लिमन अरादा अन यज़्ज़करा औ अरादा शुकूरा, ये जो दिन रात बदलते रहते हैं, छोटे मोटे मौसम तब्दील होते हैं, لمن ارادہ، یہ اس شخص کے لیے نصیحت کا پیغام ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے کہ یہ اس طریقے سے اللہ سمجھ میں آتا ہے. اور جو دعائیں ہیں صبح و شام کی، اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ آپ نے صبح کی ماشاءاللہ صبح بابرکت بنا، شام کی اللہ آپ نے شام کو بابرکت بنا. یعنی ایک ایمان والا صبح و شام اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ صبح آپ نے کی ہے. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ سورج ہر روز، حدیث میں آتا ہے نا، پوچھتا ہے سورج ہر روز پوچھتا ہے اللہ سے کہ طلوع ہونا ہے، تو اذن ہوتا ہے ہونا ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا سورج اجازت چاہے گا اور اذن نہیں ہوگا طلوع ہونے کا. تو بات یہ ہے کہ ہر روز جو صبح ہوتی ہے اللہ کے فضل اور قدرت سے ہوتی ہے، اور اس پر ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، شکر بجا لانا ہے. فرمایا ہوا بات آج کے سبق میں، یہ اس رکوع میں نیک لوگوں کی صفات کا بیان ہے، جس میں 13 صفتیں نیک لوگوں کی بیان ہوئی ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ آج 5 بیان کریں گے. پہلی صفت فرمائی جو لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اس نظام ہستی سے بھی، تو ان میں سے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر صحیح معنی میں عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، وہی سب کی دعائیں سننے والا، مشکلیں دور کرنے والا ہے. انبیاء ہوں اولیاء ہوں، سارے اس کے در کے محتاج ہیں، وہیں سے سب کچھ ملتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی در کے سوال، دیکھو ابراہیم علیہ السلام بیٹا اللہ سے مانگ رہے ہیں، زکریا علیہ السلام بیٹا اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ ساری باتیں. ہاں، نیک لوگوں سے دعاؤں کی درخواست یہ پیغمبرانہ سنت ہے. عباد الرحمن، اللہ کے جو نیک بندے ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، عقیدے پر ہی سارا دار و مدار ہے دوستو. الذین یمشون علی الارض ہونا، دوسری صفت کہ وہ زمین پر وقار کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے نیک بندے زمین پر اس طرح چلتے ہیں کہ اس سے تکبر محسوس نہیں ہوتا، اکڑ محسوس نہیں ہوتی، ایک عاجزی اور وقار محسوس ہوتا ہے. دیکھو ہون کا لفظ جو ہے نا، اس کا معنی ہے وقار. بعض دفعہ اکڑ کر ظاہری طور پر چلنا بھی تکبر کی علامت ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انتہائی سستی کی چال بھی نخرے والی ہوتی ہے. یہ ہر بندہ اپنے اس لیول کا خود فیصلہ کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جوان کو بلایا، بھائی کیا بات ہے، آپ بیمار ہو، کس طرح چل رہے ہو؟ وہ بالکل آہستہ آہستہ سستی سے چل رہا تھا. تو کہانی حضرت بس ویسی. فرمایا نہیں، آپ جس طرح چل رہے ہو نا، یہ بھی ایک نخرے کی چال ہے، جو مسلمان کی چال ہے، اس چال سے تکبر محسوس نہیں ہونا چاہیے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. حضرت لقمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے بیٹے، زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، نہ تم تو زمین کو چیر سکتے ہو چلنے سے، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. یہی بات قرآن مجید نے 15 پارے سورہ بنی اسرائیل میں بھی بیان کی ہے کہ اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ اکڑ ہے کس چیز کی؟ انسان کے ساتھ اکڑ نہیں زیبا، اللہ کے لیے کبریائی ہے. تو یمشون علی الارض ہونا میں ایک وقار کی چال ہو، جو ایک درمیانہ چال ہوتی ہے، جس سے ایک اچھے انسان کا اندازہ ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو آپ پڑھیں کہ آپ یوں اونچی آوازیں کسنے والے نہیں تھے، یوں بےہودہ چلنے والے نہیں تھے. یہ ساری آپ کی خوبیاں ہیں کہ انسان جہاں جا رہا ہو، وہ جب شرافت کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، وہ صرف اپنا فائدہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے پورے خاندان کی تعریف کرا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے مسلک اور مذہب کی تعریف کرا رہا ہوتا ہے کہ جب وہ اچھے حالت میں ایک شریف انسان ہونے کی حیثیت سے چل رہا. دوسری تیسری صفت ہوئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں کا جب نیک لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ فضول باتیں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نارمل سسٹم جو ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ حکمت کے ساتھ بات کر کے بس جان چھڑانی چاہیے، بحث و مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں. کئی دفعہ ایسا سفر کے راستے میں اتفاق، بازار میں خامخواہ ایک چیمٹی کا پہاڑ بنانے والے بعض لوگ ہوتے ہیں، تو بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں. جہاں کوئی بات کا اندازہ ہو کہ بات سمجھنے سمجھانے میں فائدہ ہوگا، تو بات سمجھانی چاہیے. لیکن جب اندازہ ہو جائے یہ بندہ فضول سا ہے, ایسے ایسی عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے, تو ایسے بندے سے حکمت کے ساتھ جان کو چھڑا دینا چاہیے. وہ خاتم الجاہلون قالوا سلاما, سلامتی کی بات کہہ کے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ سب جو اچھا جملہ ہے, جب ایسی کوئی بات وغیرہ ہو جاتی ہے نا آپ سمجھ جاتے ہیں, اب بعد نماز روزے کی ہو رہی ہے, ایک بندہ شروع ہو گیا جی پتہ نہیں فلانا لیڈر کیسے فلانا ہے, اس کو کیا کرنا ہے بھائی, ہم اپنا خیال کریں پہلے, اپنا تو ایمان نماز روزے کی صحیح بات ہو. تو ایسی صورت میں بندہ یوں دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے. تین چار تین صفتیں ہو گئیں. چوتھی صفت, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ جو نیک لوگ ہیں, ایک تو وقار سے چلتے ہیں, ایک کوئی جاہل کا آمنا سامنا ہو جائے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ نیک لوگ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا کچھ حصہ رات کا رب کے سامنے قیام میں سجدے میں گزرتا ہے. دیکھو دوستو یہ بہت اونچا مقام ہے, جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے رات کا قیام نصیب کر دیا اللہ اس سے راضی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے شخص کی اس وقت تک وفات نہیں ہوتی جب تک اللہ اسے راضی نہیں ہو جاتا. تو تہجد کی نماز کی عادت کی پہلی جو سیڑھی ہے نا جی, وہ یوں ہے. اس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلفائے راشدین میں سے آپ کے دور داماد ہیں, وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیا کرو. جن کو صبح اٹھنے کی ہمت نہیں ہے, توفیق نہیں ہے, ابھی ان کا نظام ایسا نہیں ہے, تو رات کو عشاء تو بندہ پڑھتا ہے, وضو ہوتا ہے, وتر وغیرہ پڑھنے کے بعد دو رکعت نفل رات کی نیت سے پڑھ لیں تو قیام کا ثواب مل جائے گا. اور اللہ سے دعا کریں کہ رات کو اٹھنا اللہ نصیب کر دے. دیکھو دوستو اتنی لمبی رات ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں. آپ نے کبھی غور کیا 50-60 سال کے بعد بندے کی نیند کم ہو جاتی ہے نا جی, بڑی جلدی پوری ہو جاتی ہے. کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ اس لیے پوری ہو جاتی ہے کہ آپ حضرت صاحب اٹھو, اب اگلے جہان کی تیاری کرنی ہے, نیند جوانی میں 30-35 سال میں بہت کر لی ہے. اللہ کا دیکھو یہ بھی انعام ہے نا, ورنہ تو بہت زیادہ بڑھاپے میں زیادہ نیند آنے لگ جائے تو یہ تو نقصان والی بات ہے. جیسا بڑھاپا آتا ہے نیند کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے لگ جاؤ. تو واضح والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تین طرح کے بندوں کو دیکھ کے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں, فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں, مسکراتے ہیں کما ہوا شان ہو جیسے اللہ کا نظام ہے. ایک وہ شخص جو رات کو قیام میں سجود میں مناجات میں نظر آتا ہے, یہ بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے جس کو اللہ تہجد کی دولت عطا کر دے. وہ تو یہ پیغمبرانہ سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امام بخاری نے روایات نقل کی, جمع کی ہیں, پورا باب باندھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض کر دی گئی تھی. وہ آگے روایات جمع کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میری تو رائے یہ ہے کہ صلحاء پر اب بھی سنت موقدہ ہے. امام بخاری کی رائے, بے شک جمہور فقہا کی رائے یہ نہیں, وہ سنت موقدہ نہیں ہے, لیکن عادت یہ ہونی چاہیے. اور دوستو بہت اونچی عادت ہے. ایک بات کہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اس شخص سے جو رات کو قیام میں نظر آتا ہے, دوسرا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس شخص کو جو نماز با جماعت کی صفوں میں نظر آتا ہے, اور تیسرا اس شخص سے خوش ہوتے ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کی صفوں میں نظر آتا ہے. باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ.